Przylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, trzeci dzień czerwca, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rysownik, malarz i scenograf Janusz Kapusta został laureatem Nagrody imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wyróżnienie zostało przyznane podczas kongresu Polska Wielki Projekt. Minister kultury, wicepremier Piotr Gliński zabrał głos w sprawie słów aktora Andrzeja Seweryna, które wywołały oburzenie w mediach społecznościowych. Iga Świątek potrzebowała zaledwie 51 minut, aby awansować do 1/8 finału French Open. Rysownik, malarz i scenograf Janusz Kapusta został laureatem Nagrody imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wyróżnienie zostało przyznane podczas drugiego dnia Kongresu Polska Wielki Projekt. Nagrodę wręczył premier Mateusz Morawiecki, który przyznał, że niejednokrotnie sięgał do prac Janusza Kapusty. Pan Janusz od wielu, wielu lat stara się pisać prosto po liniach krzywych, stara się szukać różnych rozwiązań we współczesnym świecie, które będą swoistym drogowskazem dla młodych pokoleń, a także dla tych wszystkich, którzy szukają sensu życia w coraz bardziej komplikującej się wokół nas rzeczywistości. Premier dodał, że Janusz Kapusta jest człowiekiem renesansu, który sięga po wiele dziedzin sztuki i łączy je w sposób absolutnie wyjątkowy. Minister kultury Piotr Gliński odniósł się do słów aktora Andrzeja Seweryna, które wywołały oburzenie w mediach społecznościowych. Chodzi o nagranie w serwisie Twitter, które udostępnił, a później usunął dziennikarz Tomasz Lis. Na nagraniu słychać, jak znany aktor w wulgarny sposób odnosi się m.in. do Jarosława Kaczyńskiego. Padają w nim też zachęty do przemocy. Z tym wszystkim Trumpom, Kaczyńskim, Orbanom, rozumiesz, trzeba przypić żadnych dialogów chrześcijańskich, żadnego tam, wiesz, rozumienia, debaty, prawda, porozumienia. Tak do słów Andrzeja Seweryna, które padły w tym nagraniu, odnosi się wicepremier Piotr Gliński. Ci, którzy służą na pewno nie polskiej sprawie, na pewno na Kremlu i w paru innych stolicach, być może cieszą się z tego, że Polacy są dzieleni przez nienawiść. Na to zgody nie ma i ja to mówię twardo i zdecydowanie. Także jako ojciec dzieci nie pozwolę, żeby moje dzieci żyły w państwie, w którym społeczeństwo jest dzielone nienawiścią. Sam Andrzej Seweryn napisał w mediach społecznościowych, tu cytat: w związku z pojawieniem się w przestrzeni internetowej prywatnego nagrania z moim udziałem oświadczam, że ani ja, ani osoba, do której zostało ono wysłane, nie udostępniliśmy go mediom społecznościowym. Dostało się tam ono z woli tych, którzy mają dostęp do naszych prywatnych kont i którzy, jak sądzę, już nieraz z tej możliwości korzystali, napisał aktor. Iga Świątek wygrała z Chinką Xinyu Wang bez straty gema w trzeciej rundzie wielkoszlemowego turnieju French Open w Paryżu. Polska tenisistka jest najwyżej rozstawiona w imprezie. Jej kolejną rywalką w 1/8 finału będzie Kanadyjka Bianca Andreescu albo Ukrainka Wesia Kurenko. Iga Świątek broni tytułu wywalczonego rok temu. Na kortach Rolanda Garrosa najlepsza była także w 2020 roku. Kolejny mecz Polka rozegra w poniedziałek. Na polach legnickich rozpoczęło się 27. już spotkanie młodych. W tym roku hasło wydarzenia to idź za barankiem. We wspólnych modlitwach, rozważaniach i śpiewach bierze udział około 20 tysięcy młodych ludzi z całej Polski. 27. spotkanie młodych na Lednicy uważam za otwarte. Ja już jestem czwarty raz na Lednicy i bardzo mi się podoba. To jest taki moment dla osób, które są mniej wierzące, żeby po prostu się zagłębić w to. I żeby poznać się z osobami, które mają tą wiarę na naprawdę wysokim poziomie i jakby zagłębić się w siebie. Postanowiłam, jesteś moją drogą. To jest takie fajne miejsce, żeby zobaczyć, że dużo młodzieży właśnie wielbi Boga, a nie, że tylko tam jak się idzie do kościoła, głównie jakieś babcie, a tutaj właśnie bardzo dużo młodzieży. Kulminacyjnym punktem spotkania będzie msza święta o godzinie 20. Przed północą uczestnicy odmówią akty wyboru Chrystusa. Spotkanie zakończy się przejściem przez Bramę Rybę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy mało chmur, temperatura minimalna wyniesie od 2 stopni na Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich Sudetów, około 5 w centrum, do 7 na zachodzie kraju. Na obszarze północno-wschodnim i w rejonach podgórskich Dolnego Śląska możliwe przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Wiatr będzie słaby. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po 18, Animal, czyli tym razem Def Leppard w Trójce. Jeżeli chodzi o ten zespół, to niezmiennie będę oprócz muzyki szanował za humanizm, koleżeństwo i takie rozumienie pojęcia band. Gdy perkusista Rick Allen stracił rękę w 1984 roku, absolutnie nie przestał być częścią zespołu i gra niezmiennie od 45 lat. Tymczasem program Live, no to się łączymy. W moim rejonie są truskawki za 15 zł, więc zamiast kupować czereśnie za 200, lepiej kupić 13 kg truskawek. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć smacznego albo smacznych truskawek. Pozdrawiam. 13 nawet z haczykiem, a my gramy. 227 trójek. Thank you. piano, trying hard to capture the moment. This morning I don't know, 'cause a bottle of vodka still lies in my head, and some blonde gave me nightmare. Think that you're still in my bed as I dream about movies that won't make of me when I'm dead. With an ironclad fist, I wake up, French kiss the morning, while some marching band keeps its own beat in my head while we're talking about all of the things that I long to believe about love, the truth, you need me, and the truth is, baby, and dimes and give each night to see through this big phone. Just as close as your way. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Let's go. 27 minut po 18 słychać, że w Trójce gra gitara. Let's Got Rocked, The Flipport, 227 Trójek. To co, oni czy Bon Jovi? Stawiam na Bon Jovi. Bardziej mi znany zespół. Tamten no jakoś nie kojarzę. Słucha się Trójki, będzie się już kojarzyć. Na Facebooku programu Trzeciego też głosowanie, proszę zajrzeć. Proszę Państwa, jeżeli chodzi na przykład o frontmenów, to John Bon Jovi czy Joe Elliott też można się wykazać. 227 Trójek. To teraz mała przerwa w tym pojedynku, bo Ania chce się w Trójce zaprezentować. Proszę telefonować, ja czekam. Program Trzeci Polskiego Radia. Z przeznaczenia w oczach twych, wiary, że tak miało być, z wielkiej namiętności stworzę nas. Zdreszczy już na samą myśl, że właśnie się spełniają sny, z chwil, gdy znów za szybko mija czas. Z wielkich odkryć małych spraw, myśli, że już skądś cię znam, z ranków, kiedy w pewność obok śpi. Świat już skończył się nieraz, a my możemy wiecznie trwać, więc myślam tak bez końca, zmyślam nas. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi na prawdziwą. zgadzać się. Między nami zawsze dobrze jest. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi. Na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie. Mam zmyślony świat. Nie chcę iść na to. Trójka, audycja Gra Gitara, Ania Dąbrowska w głowie, a na głowach liderów zespołów Siwizna, Joe Elliott, włosy długie, John Bon Jovi znacznie krótsze. Mówię oczywiście o obecnym stanie, ale obydwaj w znakomitej formie. 2-2-7 trójek Bon Jovi czy Def Leppard? To kto wygrywa, bo się trochę pogubiłem, byłem pod prysznicem, nie wiem, Stonsi czy Beatlesi? Proszę bardzo, ale nam się trafił, że nie hard rock, tylko taki, można powiedzieć, gość z cyklu El Clasico. Otóż, drogi kolego, na Facebooku tak w temacie widzę odpowiedź. The Doors. Proszę państwa, 2-2-7 trójek. Wjeżdżamy jednak w temat główny. Przypominam, Bon Jovi czy Def Leppard? O, Def Leppard i Bon Jovi, starzy zawodnicy. Jego głos jest taki nadnaturalny, optuje za Bon Jovi. No to proszę bardzo, jest to znakomity wstęp, żeby posłuchać tego oto nagrania Bon Jovi, Keep the Faith. Down. walking in the footsteps of society's lies. I don't like what I see no more. Sometimes I wish I was blind. Sometimes I wait forever to stand out of the rain, so no one sees me crying, trying to wash away this pain. Motherfucker, this thing. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. As the lights go down, the beat goes on when we hit your town. You overload an electric light. There's magic in the air tonight. Welcome to the carnival. Welcome to the party. Gotta get in line. Come on, take a look, it'll blow your mind. Welcome to the carnival. Welcome to the party. Welcome to the edge of your seat. Let's go. Let's go. Do you? 15 minut do 19 w Trójce. Niezmiennie gra gitara. Zajrzałem do skrzynki, a tutaj w temacie czereśnie czy truskawki. Oczywiście, że truskawki, pani Ola tak wskazała i dodaje, że Trójka gra w aucie. No, proszę pani, to absolutnie nie dziwi. Automatyczne nastawienie. Mniej obciążeń, mniejsze spalenie, można zajechać dalej. To teraz jeszcze jeden owoc państwa zaangażowania w program. 227 Trójek. A łońskiego roku to czereśnie były wielkie jak arbuzy. Tyle, że robaki miały strasznie płochliwe, bo ledwie się ugryzło, to już czmychnął. Na szczęście można było za nim celnie splunąć peską. Sama peska 1,5 kilograma. Kawał historii, aż przed oczami pojawia się bronka z serialu Daleko od szosy, plująca tymi pestkami czereśni. Dobrze, proszę państwa, ale wracamy do muzyki. Def Leppard czy Bon Jovi? Akurat teraz w Trójce Bon Jovi. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Oczywiście developer, ale tylko i wyłącznie piromania i high-end drive. Od tego zaczynałem. A to my tak akurat będziemy kończyć program. Fotograf na pewno pojawi się po 18 do 18.3,5 minuty do pojedynku. Bon Jovi, Def Leppard wrócimy po pełnej. Wcześniej serwis trójki, a tu jeszcze chyba w kontrze do połączenia przed chwilą Ania Dąbrowska. Nieprawda. Ciągle jestem tylko twym wspomnieniem. Nie umiem przestać tobą żyć. A mogłeś zranić mnie trochę mocniej, zabrać mi nadzieję, szansę na coś więcej. A ciągle zbieram siebie z miejsc pod tobie i znów na kawałki rozpadam się. Choć twe słowa nic nie znaczą.